1, 2, 3, go. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Yes, ma! Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko, isipa. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwi na inababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na ubi-ibig sa'yo? Hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang angin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais ko malaman mo na iniibig kita. Sana pinagmasda ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Ano sa utos ng damdamin? Para bang agin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ano mga katropa, this is Pal Ortiz. Kung nagustuhan nyo ang aming reggae song cover, huwag nyo nakalimutan mag subscribe and of course hit the bell para update kayo sa mga reggae song cover namin. And of course, pwede mo rin bisitahin ang aking YouTube channel Val TV Vibes sa aking mga reggae solo cover. Maraming salamat sa suporta. Stay safe, stay cool, and stay happy. Ja bless. Noong bata ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida. Maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo ng baril-barila. Di ka nila sinasali, hindi ka raw tunay na lalagi. Gusto ng tatay mo na ika'y masundalo, pero babae ang puso mo. Kahit na lunurin ka, wala rin na pala sila. Nung sabi mo'y ika'y sirena, Wag na wag kang mag-alala. Matatangga ka rin nila. Oh, oh. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta't wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin na sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Walang pumapansin sa natatangi mong galing. Mas madalas ka pang laitin. Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo, ngunit walang rumirespeto. Lagi na lang iisipin, sila na lang ang unawain. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta't wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Oh, oh. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong itindihin sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong intindihin na sasabi ng iba. Sila ang may problema. Ituloy mo lang, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya. Huwag mong itindihin na sasabihin ng iba. Ooh, yeah. Sila ang may problema. Silang lumalay, silang mahilig manakit. Silang di pupunta sa langit. Silang lumalay, silang mahilig manakit. Silang di pupunta sa langit. Adik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa'king mga kwentong maraton. Bukul sa'yo at sa ligaya. Thank you.

Ginsak ako ang sapa-sapa dito sa may talamnana. Ang turag soy nga ako na dapat ginimong kung anilang pangba. Apo ang mga bisita kabarkada ko sa inuman nilagpang nga turag soy sumsuman nilagpa ko nga turagso sa sabaw nagalangoy langoy ginlaktan pagit sang ginamos pinamalhas gid kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampatid ang timplada mo linagpa aturag soy kanabikit bro. Pagkatapos namusang kaon linagpang kunagbati may nagadihal managasiyop-siyop kay ang bibig tamagit kahati may nagatulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sa turag soy nga ako linagpang damagit kakahang linagpang ko nga turag soy sa sabaw nagalangoy langoy hinlaktan pagit sang ginamos pinamalhas git kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampati ang timplada mo, linang pa nga durag sa'y kanamitipo. Pagkatapos namunsang kaon, linang pa kunang bati may nagadihal nga siyok-siyok kay ang bibig tamagit kahapdi. May naga tulo ang luha nga wala naman sing kasobo tungo sa durag soy nga ako linang pa tamagit kahapdi. Linang pa kung a durag soy sasabaw nagalangoy langoy ginlaktan pag isang kinamos pinamalhas git kami sang higo ang siling sang nakatilaw sampagi ang timplada mo linang pa nga durag soy kanabigi pro linang pa kung a durag soy sasabaw pinagalangoy langoy kinlaktan pag isang kinamos pinamalhas kitami sang higo ang siling sang nakatilaw sampagi ang timplada mo nilampang nga durag soy kanamigit pro. What's up mga katropa, this is Val Ortiz. Kung nagustuhan nyo ang aming reggae song cover, huwag nyo nakalimutan mag subscribe and of course hit the bell para update kayo sa mga reggae song cover namin. And of course, pwede mo rin bisitahin ang aking YouTube channel Val TV Vibes sa aking mga reggae solo cover. Maraming salamat sa suporta. Stay safe, stay cool, and stay happy. God bless. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. Once bitten and tortured, I keep my distance, but I still catch my eyes. Time, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, and wrap it up and send it. We don't say I love you one bit. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. You gave it away. This year, simply from tears, I gave it to someone special. I got it through my friends with tired eyes. I'm hot from you and your surprise. My God, thought you were someone to rely on. Me, I guess I was sure that you cried. A face like the lover with fire in his heart. A girl on the cover about to tear her apart. Baby, this year, baby, this year, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. This year, save me from this, I gave it to someone special. Christmas, I gave you my heart, on the very next day, you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. Last

Sometimes I lay under the moon and I think, God, I'm pretty. But then I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let that get to me down. Kulay mo'y iyong itago. Halika muna dito. And kasama ko po si Sir Greg ng Tres Amigos. Maraming salamat po. Shout out sa Tres Amigos, Rojas Capiz. Magandang gabi, umaga po sa inyo. Maraming salamat. Keyboard, sa we got Janjan. We got Janjan in the house, yo. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Para sa mga kababayan natin taga Mindanao. Ako'y isinila sa isang bayan. Prinsipyo na kagulo. Ang bayan ko sa Cotabato, kasimpulo ng isip ko. Di alam kung saan nang galing, di alam kung saan patungo. Kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila sila Pilipino, ay kinakalaban mo.

magandang dila. Puso ko yung nabiha, wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila, magandang dila, magandang dila. Puso ko yung nabiha, wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila. Let's go! Bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw, tanaw kita. Paro bang isang tala? Sa gitna ng kalawa ka. Wow! Magandang dila. Puso ko yung nabiha. Wala na ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila. Wow! Magandang dila. Puso ko'y nahalina. Wala na ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dila. Sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Oh, wala nang ang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tinatanaw, tanaw kita, para bang isang tala? Sa gitna ng galawa ka. Wow, magandang dila. Wala na ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dila. Wow, magandang dila. Puso mo'y nahalina. Wala na ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dila. Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Yes man! Pahingi naman ng yosi at paabot ng pangsindi. Maghanap ka na ng pwesto, akong bahala sa iyo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay magjujong sabay kampay. Biglang inom sabay digay. Kwentuhan na walang saysay. Tawanan na walang humpay. Pang drinking marathon ng laban. Tuloy-tuloy lang ang inuman. Medyo mayamas na ako. Okay lang yan, pareho tayo. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay na kaabang. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko, tumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay na kaabang. La la la la la la la sing. La la la la la la la sing. La la la la la la la sing. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay na kaabang. Tama na yan, inuman. Tulad mo, Balineng, ay isang mutya. Upelas na kay Ningning, anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikinang. Yes, man! At ako, Balileng, ay isang bukha. Langit kang tiyabon, ako'y lupa. At sa'yo'y nagmahal ka ng wagas. Kahit magkaiba Hanggat mahal na mahal kitang tunay. Hanggat mahal na mahal kitang tunay. God bless Rastafari. Freedom. siya ay nakita. Kinikinig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nakausap, ito ay parang nasa ulap. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso may anong sarap. Let the children lay down. Yeah, boldly stay. pretty face. And in the evening she still thinks it with the band. Oh, bloody, bloody, la cousin. I'll be watching you. A la la la la lo. A la la la la lo. Lonely long long long. A la la la la lo. A la la la la lo. Lonely long long long. Your man. A la la la la lo. A la la la la lo. Lonely long long long. A la la la la lo. A la la la la lo. Lonely long long long. Standing across the room, then I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. My tongue is high, and that's no lie. I'm looking in your eye, looking in your big brown eye. Ooh, yeah, I got to say this to you, yeah. Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. So I said to myself, if she loves me, so to get, then a little bit of this, indeed a little bit of that. Then it is good rather a time. My tongue is tight, and that's no, no, no, no. I am a looking in your eye, looking in your big brown eye. Ooh, yeah, I got to say this to you, yeah. Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry, I cry. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry, I cry, I'm gonna push it, put it, put it no more. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. Yes, man. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. A la la la la long, a la la la la long, lonely long long long. A la la la la long, a la la la la long, lonely. Push you some more, oh, oh, oh. Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry, I cry, I'm gonna push it, push it, push it some more. La la la la long, la la la la long, lonely long long long. La la la la long, la la la la long, lonely long long long. it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing, I won't let you go. Hearts of fire, through and through, follow me, I'll follow you. We will pursue everything together, do tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Each other.